légui dootu ñuko tuddé mom bu yé rek ci namu déwé ay fan wala ay at rek ñu faté ko jéxna fini ci koko wa joju technique ko nalé mais légui nak muy gën di doy war di gën di tuuti di gën di won day dem ba légui nak turam di gëna siwu mais ci côté contraire bi nak nu muy gën di won muy gëna siwu mais ci bénen côté bi est-ce que mu tenes mu ko raw faslon moy 41 ñum bi muy tekantal ay masal mun al muafi moy yalla yi taslubu day recc sahibaha borom asma al madh turi tag day recc ci mom turi tag voilà wa taksuhu te dokoy solal asma az zammi turi ñagne ay critique doko sit kon 42e bamin waqoba da bok ni 42e musiba han mo di dindi ci mu turu taggi waaw ndeysan wajjo di ko bax ce koku dal tabarakallah hay ko kay no mom kay ma sha Allah yoy mom doto ko degati ndax bakkar day waral lolu ci fek ba fere day tax ak way koku da ngay war ko dafa doy war ko fut yoy rek ngay deg dal nañ ci yalla musim warawu min uqubati ya bok ni ci mbugal yi nga xamne mo nek ci moy yalla anna halina mul wer bor moy yalla ay kataslu bu dañuy recc sax ba borom asma al madh turi dañuy recc ci nit ki turi taggi wa sharaf ak teranga wa taksuhu dañ koy solal asma az zam turi ñagne wa saghar ak tuti ak doyede fataslu bu ko defee ñu recc ci mom ismal mu'minu turuk aji gem ji wal bir ak ku bax ke wal muhsin ak aji sel ak aji rafetal bi ak aji selal bi wal muttaqi ak aji ragal yalla bi wal muti ak aji top yalla bi wal munib ak ji jebulu ci yalla wal waraw ak ko xamne dafa sam wal wali ak ki ni ki de wali yu la mom ki wu ki nitu yalla la was salih ak ki ku sel ngi wal abidu yu ki jam ko to yalla la wal khaif ak wu ak ragal yalla ak ki wu bu de tit ci yalla wal awwab ak aji delu wa kon ci yalla la wa tayyib ak bax way ak sel waji wal mardi ak ki ah ki dal mom la yalla geureum way ki dal amna geureumul yalla wa nakhwi ha ak ñu mel ni ñoo tour yoy lay dindi ci mom ken do ko waxati ci waji ken do ko waxati ci waji way wa taksuhu dakoy solal ismul fajir tour al fajir ah koko ka chor la wala fi eh koko moy katu yalla wol mukhalifi koko dafa wute ak yalla wol musiw ko monango kuy bonal kuy ñaawal wol mufsidu ah koko yak kan la wol khabisu ah koko dafa doy dafa bon was sakhutu ah koko sandiw yalla la andal was zani koko njaalo kat la was sariku ah koko de aw satchi la rek wol qatibu koko ray kat nit la wol kadibu koko fen kat la wol khaynu koko wor kat la wol lewat koko gor jigen la waqati ar rahim koko day dog mbok wal khadiru ak koku wor kat la wa amsalu ak turu melni mom luñu buñ len tuddé ñoñ lañu koku satti bu mag la yeen lañ koy yalla yalla sam est ce que du gor jigen sax wa est ce que du gor jigen wa yoy lañ la ah lu te defal ko la ñu framason la non ñu ko ñu ko framason la té dara du lañ ci wér sax waay nañ ko wax waaw té lool nak dara indi wu ko lool mom bakkar yi ngon def rek dëng fa hadhihi gis nga yi ñu wax yi ñu mujjé wax asmaul fusuq moy turu katchori yalla doon wax naan bi sa ismul fusuq ba'da al iman ak ñaaw turu katchori ginnaw gëm yalla d'accord est ce que ci sa hujara ñoy turu katchor alati yi nga xamné yujibu dañuy waral ghadabu dayyan meru aji ki nga xamne moy ad dayyan moy yalla mi fay bor yi wa dukhulun niran dañuy waral duggu sawara yi wa aishul khazi ak dunduk ngetch manam go xamne ak gatché la wal hawani ak doyeli do lañuy waral ci nit ki tour yu ñaaw yi watil ka waye yele ñu jëk tuddu asmaul ay tour lañu xamne tuuji bu dañuy waral ci nit ki ridar rahman ngeureumal yalla mi nga xamne moy kicc fess del yermande jik yaat yermande wa dukhulul jinan ak dug al janna wa tuujibu te day waral sharaful musamma teranga ki ñu tuddé lool bi ha ci mom ala sa'iri anwa ala sa'iri ci mbolam anwa ay dañ sañ xéti nit ñi nak day wara ci lool nit ki tamit quoi eh non koku ku bax la buñ ko tuddé non eh yu koku amul morom lu koku ku bax ko non koku mom yaakaana sax wali yu la i non koku sel la wa non koku jaam ko ci yalla la ho koku yoy tour ñu yoy day wa non koku mom non koku mom non koku mom rien à dire quoi vraiment non koku bax la quoi wa hein ku ragal yalla ngok wa ku gëm yalla pire mo ngok koku gëm yalla wa gor ngok gor pire yoy non wax su wa dañuy waral ci nit ki tamit yalla gëreum ko ba param mu duggal ko aljana ak teranga dal go xamantene yalla tour le fait que ñukoy tuddé da ko jox teranga ci kaw boole yeene nit ñi dako mu wa ñukoy tuddé yoy wa bokk teranga ci boole ci kaw gaay ko wala muna fa lawlam yakun bu nekkul won fi uqubatil ma'sir ci mbugalu moy yalla illa istihqaq ludul yeyo tilkal asma yele tour o mujibatha ak yamuy waral ci nit ki la kana don na nek fi la aqli ci xel nahim di aji tere an hawol def bakkar lool rek do yor na pour tere nit ki def bakkar ci xel waye walaw lam yakun bu nek won fi sawab taati ci yoolu top yalla illa al fawz ludul tuuf mang gagne bitil kal asma'i ci yoyu le tour o mujibatha ak yamuy waral ci nit ki la kana don na nek fi la aqli ci xel amirun bi aji digele bi ha ci yoyu walakin way nak la mania amul dara amul aji xagne lima ata ñel ni mu joxe mom yalla wala moti way amul kenn kuy joxe lima mana ati lu mu xagne wala muqarriba ay amul dara kenn kuy jégué ñel lima baada ci lu mu sori mom yalla wala mu baada way amul kenn ko xamantene dana dana soril liman qarraba ñel kep ko xamne yalla moko jegañal bopam suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul hajj ci aya 18 mu no man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha wa man yuhinillahu kep ko xamne yalla doyedil nako fama lahu du ko ñel min mukrim ci ku koy teral innallaha li wor bor moy bur yalla yaf'alu ma def ma yasha lu ko sopp 42e fasl li dal luy tekant la masla al maasi moy yalla yi dal sababun ak sabab la fi nuqsan al aqli ci wagne ko xel dako sababu la ci li wagne am xel am xel day wagne xelu nit non lay taxo do xamoti dako no xel mi lay wagne xel xelu nit ci bopam lay wagne day tax du tak lu bari du gaaw mokal deja waaw lool ben affaire la mais benn bi moy do dul intelligent wati manam day nek ko xamne xel mi lu rafet lu ñaw rek lay xalat lu bon rek lay xalat waaw du nek combinant ak koku day non manam du def ku nit ak nit am benn affaire ñu nal ko lajël waxtaan ci diw parce que diw xel mu rafet lay wax lool mom dootu ko amati waaw mom na mom amul savoir yu dal mom voilà lool day denc mom voilà d'accord wa wa moy 43e kon bugal bi nek ci bakkar wa min uqubatiha bok ne ci bugal yi nek ci bakkar annaha nek ñoom bakkar yi moy yalla itu seru day jeexital bil khafiyati ci li jago li nit ki jago manam ci lu jago fi nuqsan al aqli ha ci wañe ko xel fala tajidu do len gis do gis muk aqilina way xellu ahaduhuma kenn ci ñoom aqilay ni ñaar ñu xellu ahaduhuma kenn ki ñom muttiun bi aji top lillah ñel yalla wal akhirun kete des nak mom aafum diko aji moy dedet illa lulul rek ne wa aqlul muti'i ha lulul ne xelu aji top gi minhuma ci ñom ñaar awfar moy gëna reuy moy gëna reuy moy gëna yaat wa akmalu te mom moy gëna mat wa fikru te xalaatam tamit ak xalaatam asax moy gëna wër wara yuhu te gis gisam asad du moy gëna mëdd moy gëna téggu ci yoon wa sawab te ak juk xarimu bu day lekkulok xelam tout temps té loolu en fait li mu wax ni yépp wax mom la Bakar yi dindi wala du dindi wala hada ngir loolu nak motax taji du ngay gis khitabul qur'an jokolonté ak alquran interlocution bi alquran di def innama nekul lulul huwa mom ma wulil aquli bi andak borom xel yi wal albab ak sal manam sal sal moy xam nga sal bu ne salu mango sal noyo bi wala wa moy lol moy lubb xol manam la nga xamne deug deug moy xel mu kawé ci asmolo wa ke qaqqa qawlihi ke waxum bi mom bi sunu borom subhanahu wa ta'ala bimna wattaquni ya ulil albab surat al-baqara 187 wattaquni ragal len ya ulil albab e yen borom xel yu ñaw yi wa qawlu ak sunu borom subhanahu wa ta'ala fa waxtu surat al-maida timirul ayat فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله رجل لين يالا يا اولي الالباب ين بوروم خيل يي نياوي لعلكم بوكو ديفه تفلحون نين راك نين ديخه غو قوله اك سن بوروم سبحانه وتعالى في مورته سوره البقره تي 269 مو نه وما يذكر واي كين دو خلات دغ دغ خلات كين دو فوسه سا ريفليكسيون الا اولي الالباب لودول بوروم خيل يي سوي بوروم خيل يي نياوي ونظائر ذلك واي يملني كثيره ني بري بري لا loko wa kayfa ana naka yakunu lay nek aqlan di aji xel wa firul aql gi nga xamne dafa matum xel do fess delum xel man ko xamantene ya asay day moy man ki nga xamne huwa mom fi qabdatihi mi ngi ci ngeugum fi wa fi darihi te mi ngi ci bir keurum wa huwa te kan mom yaala mo xamne ne annahu nek mom yaala kat yarahu mi ngoy gis wa yashahiduhu te mi ngi jakarlo mom koko nan ku xellu deja nan lay defé lolu sam xel mak na seuk fruit ki ngay moy ki nga xamne yow ci biir keureum nga nek mo la mepp deer xamna wala c'est lepp ci ay mbirum lay jaar te yow xam nga ni kat mi ngi lay gis yow sa patron rek tay boy liggey bokuy liggey hein patron bi su fekente ni yow liggey bi ni ngoy defé jaar lu yoon fek mom mi ngi taxaw dila xol rek yow xam nga ni bo xello do ko def parce que da ngay bañ mu dakk la nga legui nan ngay do moy yalla te ya xam ni lay gis mi ngi yepp wala tay zahir tamu am amintu man fi sama an yursal alaykum hafida kayfa nazir deng nga mu ne kon fa yafi bu ko defe mu koy moy wo wote mom kat bi ayni ci ha ci gis ci botom mais da nga xamni mom en fait c'est que en fait ñom ñi ñom moy ni ngeen wax ci rek ci tafsir bi ñom dañu japp ne en fait ha ñom yalla ci bëtum lay gissé mo tax gi gis sank waxon nako sank am nga fu ko waxé won ci bëtt tuddu bëtum fatlu ko ko sank am nga fu mu waxé né fekk yalla yow yaangi ci bëttu yalla baal yalla ngi lay giss ak bëtum genre yoy ay fi waxuko rek pour wax la sous sa vigilance dédé ñom dañ japp né yalla bëtum lay gissé ñoo gaay c'est ñoo en fait yalla ñun organ yi ñi am limi jariñ ñom dañ japp ne yalla buñ ko tuddé loola manam loola organ lay tek té yalla té jariñ nga fofu lay amé koy ko da ñu lool tam lool mom bokku na ci nga xamantene mom juunte yu day war ah yaay bo comme léralon nañ ko ci tafsir bi mom jarum ñu ci jëw dang xol degul mu ne fa yaxeh mu koy moy wowo te mom kat bi aynihi ci beutum ghayra mutawarin nekul ku yiru an wolif ko manam moy nit ki neppatuul beutu yalla du ko gis ñom dañu japp ne yalla da am beut wa dañu xamul nu yalla mel motax xamuñu nan leubut bu mel ñom leubut ñu am leubut deeng ñom lool lañuy wax astaghfirullah yalla ñu yalla musal ci bop pass pass allahu akbar Allahu akbar way ci la yam yalla ñu yalla sama do setet tofu ha bokka c'est vrai oh li nga la sam oh yalla ñu yalla sama dal la sam ko euh parce que nak yéme di c'est que ñom mom diñ ko gis ci karam dina am ci fenn pa ben parti bu muy waxe di dugg ci parti yoy ci nga xamé ni ñom vraiment non c'est yalla ñu yalla sangu dal parce que dafa wéwful quoi xam nga borom xom xom la téréwul loolu moom mu topp ah ay xalaatu sëriñam bi ah Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatullah alayhi mais ba dugg ci musiba yoo xam ne yàlla rek xam nu mu toll waaw di jël yàlla di ko melal comme bindee fi waaw ñoom lañ jàpp ne yàlla dafa am jëmm waaw dafa am physique ñoom loolu lañ jàpp da yàlla dafa am physique dañu xamul ni mu mel xoolag boo tax ñoom Ibn Taymiyyah ak ñoom li wax yàlla moom loxo doole gi sax ci loxoy la ne ak waaw bët yi lay gisee tànk bi moom la teg ci kaw aras ci kaw coursi yi ba pare dafa toog ci kaw aras li mu wax daanaka da koy mën a dessiné da nga koy dessiné kay waaw da nga koy mën a dessiné waaw ñu ñu yàlla sàmm xoolal Mohamed Ibn Abdul Wahab moom tamit nee na moom maanaam nit yàlla mënuñoo wax ne am na jëmm mënuñoo wax maanaam mënuñoo wax tamit ne amul jëmm amul physique ndax waxu ci dara ànd ak texte alquran yeeg xadis yi leeral boo leen gisee li nga ci mën a dogg mooy yàlla amul jëmm lay saka mis lii shay un ak yeneen ak yeneen xalaqa kulla shay un fa qaddarahu taqdiran ak yu mel ni ñoom yëpp loolu rek amul leneen loo ci dégg lu dul lool mi ñuy dal ñoom ay anthropomorphisme yu mag non xoolal li Ibn Taymiyyah wax Ibn Taymiyyah rahimahullah nee na mosuñoo gis lu existé lu amul physique lu existé te amul physique amul kon yàlla moom lay sees par exemple am physique te comme yàlla nag existé na kon loolu moo lay wan ne am na physique parce que xoolal mu xalaat yooyu yàlla ci yàlla yàlla yàlla sàmm mel ni yàlla maanaam melale ko mais bu kooku nu ñu koy tonto kooku ni ñu koy tonto mooy dañ naan ko physique foog mu am place bu mu ne te yàlla amul rek mbindee fi ne xam nga yàlla dafa moo amal mbindee fi donte moom daa jàpp ne yàlla ak mbindee fi dañ fee mos a nekk ndox amul dara lu am lu dul am na lu ko jiitu ila abadan maanaam ba ci abadan moom loolu lañ moom loolu la jàpp waaw loolu moom mooy musiba beneen bi mais te boobu ma sax xam nga ñu wérul yàlla moo créé mbindee fi yàlla moom moo créé mbindee fi moo leen amal kon ce qui veut dire que moo leen fi jiitu mënu leen créé ba pare ñu nekk ndox loolu après dafa soxla woon terme quoi voilà mais léegi comme que loolu am na dañuy xam ne kon avant muy créer espace bi ak temps bi et cetera bu dee dafa am jëmm parce que jëmm physique lépp loo xam ne am na physique mooy soxla na espace bu mu occupé volume kooku moom mooy li nga xam ne ci sifaatu nafsi yi la bokk melo jëmm lu am physique la physique lépp lu ko am loolu mo bokk mooy premier caractère am bi nga xam ne moom dafa moom mënu koo ñàkk mooy mu am espace bu mu occupé bu doon yàlla am na physique kon ban espace la doon occupé te espace amu fi espace amu fi avant muy bind espace waaw de temps amu fi temps amu fi moo bëgg waaw après may bu amee physique fan lay ne te espace amu fi moo tax li wax ahlu sunna wal jamaa gëm mooy yàlla existé na mais existé wul ci place waaw existé wul ci place moom amul waaw moom nekkul fenn nekkul fenn waaw existé na mais nekkul ci place amul place moom amul ay waaw ok mais parce que boo mun place mooy temps bi daf ko fi jiitu voilà mën a espace bi kon voilà mooy espace boobu moo ko fi jiitu muy doog a mën a ne foofa voilà loolu lay tekki mooy bu amee fu mu ne rek mooy loolu mooy moom loola moo ko fa jiitu muy doog a mën a ne foofa parce que mënoo ne foo xamante ne loola amul avant yow loolu mënta ne loolu moom maanaam borom xel yépp xam nañ loolu waaw mais yàlla ñu yàlla sàmm léegi nag ñoom nag seen logique yooyu ci la ñuy demee ni loxoom par exemple ci lay téye ci lay yëkkatee ci lay binde ci lay defee ñuy bëri ñëpp seen ci la koy defee te ci la doole gi ne aussi waaw ni ki noonu am na ay bët foo ko jàngee ah ci doole ji la ne foo ko jàngee doole ci loxoy la ne waaw na ne li ñuy def yëpp ay xam datu comme nga bëgg rek yooyu ak yooyu nee na nee na loxoy ñoom daa an fan lañ fan lañ ko wax quoi moom lay déglu ànd fan lañ wax ni yàlla ci loxoy la doole ji nekk déet non xam nga xam nga xam nga ay comme xalaq fu bi yàlla ya waaw parce que xam nga ñoom loolu lañ def non non non mais nañ yàlla yàlla ne bu ne moom moo bind aadama ak loxoom kon ce qui veut dire que ni loxo bi ci lay defé yoy voilà xolal subhanallah wax de mu ne ci loxom lay defé mais problème bi moy wa ahlus sunna wal jamaa neena ñun gëm nañ ni loxo la mais loxo bi tekki wul membre melo la sifa la cet attribut la ñun loxo bu tuddu membre lañu xam mais xamuñu organe physique loxo bi ñun xam nañ ko mais xamuñu loxo bu tuddu bo xam tane mom ab attribut la xamuñu ko xamuñu lolou xolal té mom néna la yalla da ay baram physique ñom lolou lañuy wax wa légui nan lañ néna ma min qalbin illa wa bayna asba'in min asabi'ir rahman yataqallabuka fisha amul ben xol luddul mi ngi ci digënde ñaari baram ci baram rahman yalla mi fess de yermu mu koy jallal bu ngi ko nekk han bu fekké dina baram physique la yow lér na la ni sa xol bi amul baram yu ko teyé diko tourlé baram physique motax imam malik da lan wax nan képp ko xamanténé day tuddu hadith bobu di jallal bi baram yi di def ni nañ dag loxo bobu nañ dag baram bi niki non imam ahmad wala wax imam ahmad rahimahullah lool la da waji dafa tok mang koy gis rek yagul dara yahya dayer yonné na ma texte bi pour ma traduire ko ko bok na ci yim def ci site bi da waxit point net waji xamolu ci imam ahmad rahimahullah waji daf don wax ba tuddu loxo yalla yi yegi ci loxo yi bal ya dafa sultan yegi ci loxo yi imam ahmad mer jog wa nako xaw tuti asman ci daana parce que sou sima ngay mel yalla wa di yegi ci say loxo kon xamnañ ni walu sunna xamnañ ni loxo du lolo limi tek rek moy wala xewelum ak ngeneelum ak wala ak katanam même bu fekente ne tekki wu loko lolou mais mu noko tekke loxo yi bu ko defé ñom ñu ne la kon adam du am ngeneel ci kaw ñi ci dess jami kon tu yere ndax lolou waaw ndax lolou parce que ñi ci dess yalla bindé wu len ak loxom koku luñ koy tontu kon dañ nan ko d'accord bu dul lolou nga koy tekke kon dañ nan animaux yi ñom ñoo upp terrain nga nit ñi animaux yi awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amila aydina mom du sax ñaari loxo la wax ay loxo la wax ay loxo la ñu gëna conséquent waaw kon animaux yi ñoo fu teranga parce que ñom yalla